Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая частка новай кнігі «Гедымін. Каралеўства Літвы і Русі». Пры Гедыміне да вялікага княства літоўскага было далучанае Падляшша. Толькі невядома дакладна дата гэтай падзеі. Історыкі выказвалі розныя меркаванні. Адныя пісалі, што Падляшша далучылася да Літвы пад канец гаспадарання Гедыміна каля 1340 году. Іншы называюць дату 1323-24 году, час, калі рыхтаваўся саюз Гедыміна з польскім каралём, і перадача Падляшша Літве была умовай гэтага саюзу. У 13 стагоддзі падляшская зямля належала валынскім князям, але была, як напісаў Мацей Любаўскі, цытую, «палітычна адзінай і замкнутай у сабе, са сваімі асаблівымі інтарэсамі і памкненнямі, са сваім галоўным горадам Берасцем». Гэтае палітычнае адзінства яна захоўвала ў першую пару пасля далучэння да Літвы пры вялікім князе Гедыміне. І тут у Падляшшы бачым імкненне Гедыміна да захавання мясцовых традыцый. Калі яго сыны Альгерд з Кейстутам пасля смерці бацькі перанялі ўладу ў дзяржаве, то Падляшша дасталося Кейстуту разам з гарадзенскім княствам. Адсутнасць у тэстаменце Гедыміна гарадзенскай зямлі можна вытлумачыць тым, што яна ўжо ад 13 стагоддзя была адміністрацыйна звязаная з трокамі і таму разам з імі адышла да Кейстута. Гедымін нікому з сыноў не завяшчаў жамойці. Гэтая зямля ўвогуле не ўпамянута ў яго тэстаменце. Адносіны жамойцы з Літвой складваліся няпроста, хоць пэўнымі выглядаюць два іх нюансы. Па-першае, мела месца даўняе літвінска-жамойцкае збліжэнне на глебе супольнага змагання супраць ордэна. Па-другое, жамойць у склад дзяржавы Гедыміна не ўваходзіла. Падобна выглядала справа з Семігаліяй. Гедымін у дакументах тытулаваўся князем семігалаў, заступаўся за іх перад папай рымскім, абвінавачваў крыжакоў у спусташэнні гэтай зямлі. Як вядома, літвінска-семігальскія прыязныя адносіны сягаюцца ў пачаткамі яшчэ ў 13 стагоддзя да часоў вялікага князя Трайдэна. Як і ў жамойці, даўняя традыцыя супрацы фармавалася на глебе сумеснай барацьбы супраць ордэнскіх рыцараў, але тым разам інфлянскіх. спакон вякоў. З тастаменту можна выцягнуць інфармацыю адносна абсягу і ўнутранага ўстройства дзяржавы Гедыміна. Сваім дзецям Гедымін перадаваў гаспадарства нашмат большае па тэрыторыі за тое, як ён прыняў пасля брата Віцень. Асноўным ядром па-ранейшаму была Літва, верхняя сярэдняя Панямонне, вобласць з беларускімі гарадамі Наваградкам, Гароднім, Слонімам, Ваўкавыскам, Вільняй і мяшаная беларуска-лютувіцкая вясковай ваколіцай. На поўначы Літвы жыло шчыльнай масай балцкае, пераважна літувіцкае насельніцтва, якое было язычніцкім, не мела гарадоў. На поўдні насельніцтва беларускае з ужо трывалымі хрысціянскімі традыцыямі і вялікімі развітымі гарадамі. Паміж гэтымі двумя этнічнымі масівамі не існавала выразнай мяжы, а мелася шырокая кантактная зона, у якой мясцовыя балты паступова беларусізаваліся. Гэтая ўласна Літва і была тым пачатковым вялікім княствам літоўскім, якое адваёўвалі, баранілі і перадавалі далей папярэднікі Гедыміна. За час яго гаспадарання Літва абрасла новымі землямі, у першую чаргу найбліжэйшымі да яе межаў. Росту не назіралася толькі на прускім і інфлянскім напрамках. Там ішла вайна, у якой Літва сама мусіла бараніцца, каб не аддаваць ні свае тэрыторыі, ні землі саюзнікаў. Гедымін упершыню аб'яднаў у адной дзяржаве амаль усе гістарычныя вобласці Беларусі, акрамя Смаленска, і накінуў палітычную залежнасць ад Літвы, размешчаным далей за імі украінскім і рускім землям. Уплывы вялікага княства літоўскага пашыраліся па ўсходняй Еўропе, нібыта хвалі кругі на спакойнай вадзе. З тастаменту можна выцягваць высновы і пра прынцып наследавання ўлады ў Літве. Запавет Гедыміна паказвае, што ягоная дзяржава выглядала дастаткова тыпова для сярэднявечча і была патрыманіяльнай манархіяй. Паводле тагачаснага права яна лічылася ўласнасцю гаспадара. Той перадаваў яе дзецям і дзяліў між імі паводле ўласнага рашэння. Да таксама вышэйшая ўлада была перададзена не па праву старшынства, а па волі вялікага князя. На вялікакняцкім пасадзе ў Вільні Гедымін пакінуў не старэйшага сына Нарымунта, а Яўнута, якога бацька па нейкіх прычынах выдзяляў сярод іншых. Гэтае рашэнне – першая праява традыцыі перадачы верхоўнай улады ў Літве, якая працягнулася пры Альгердзе і Кейстуце. Яно таксама сведчыць пра надзвычайна моцную пазіцыю цэнтральнай улады, увасобленай у вялікім князі. Каб не ствараць падставы для палітычнага саперніцтва паміж старэйшымі і малодшымі прадстаўнікамі роду, Гедымін не пакінуў зямельных уладанняў у Літве сваім братам, полацкаму князю воіну і хведару, верагоднаму кіеўскаму князю. Thank you. В ефірі Радіо Рація, програма «Спакон вяков». «Спакон вяков». Гістарична літературная програма Алеся Краўцевіча. Гісторыкі до гэтага часу не выяснілі, па якіх прычынах Гедымін зрабіў менавіта такі падзел. Найперш, ім не зразумела сітуацыя з Яўнутам, чаму яго бацька пакінуў на пасадзе вялікага князя, але асабістае ўладанне зрабіў меншым, гэта значыць слабейшым, чым у Альгерда і Кейстута. Тыя атрымалі размешчаны побач з Вільняй Трокі і Крэва. Альгерд да таго ж меў віцебскую зямлю, а Кейстут гарадзенскую, як мяркуецца, падляшша. Першае, што прыходзіла ў галаву даследчыкам, тлумачэнне простае, маўляў, Яўнут быў любімцам Гедыміна. Аднак гэты вялікі князь усім сваім жыццём і дзейнасцю давёў, што быў занадта разумным і дальнабачным палітыкам, каб кіравацца адной бацькоўскай прыхільнасцю. Вядомы польскі гісторык Генрык Пашкевіч прыйшоў да іншай высновы. Менавіта, што Гедымін у гэтым выпадку, як заўсёды, добра прадумаў сваё рашэнне. Пакінуты бацькам у Вільні Яўнут, як уладар сталіцы, павінен быў стаць рэгулятарам узаемадносінаў паміж братамі, у той час як два наймацнейшыя князі Альгерд і Кейстут мелі задачы прыкрываць ды забяспечваць два самыя важныя напрамкі знешняй палітыкі – Захад і Ўсход. Кожны з сыноў на сваім удзеле меў дакладна вызначанага ворага на мяжы, кожны адрабляў сваю дзялку. Альгерд кантактаваў з паўночнай і ўсходняй Руссю, Кейстут з Мазовіяй і асабліва з ордэнскай дзяржавай у прусах. Яўнут рэалізоўваў адносіны з інфлянтамі. Карыят дзейнічаў у паўднёва-ўсходнім кірунку. Нарымунд у паўднёвым татарскім. Любард Гедымінавіч разбіраўся з Польшай. У гэтай схеме не прысутнічаў толькі адзін вядомы князь Гедымінавіч, менавіта Манівіт, які атрымаў ад бацькі ў спадчыну Кернава. «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Thank you.